Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat Shalom. Shalom luisteraars, welkom bij Leerhuis Radio Israël. De naam van de parasha die deze week in de synagoge wordt gelezen is Tetzaveh. De naam is ontleend aan de eerste woorden van deze parasha. Be'ata Tetzaveh et b'nei Yisrael. En jij zult de zonen van Israël gebieden. Tetzaveh betekent jij zult gebieden of jij moet opdragen. Parashat Tetzaveh begint bij Shemot of Exodus hoofdstuk 27 vers 20 en strekt tot hoofdstuk 30 vers 10. De parasha-indeling loopt hier niet synchroon met de gangbare hoofdstukindeling van de boeken. Soms gebeurt dat wel, maar heel vaak ook niet. De parasha-indeling van de Torah is ook vele eeuwen ouder dan de bekende hoofdstukindeling die pas in de middeleeuwen is ontstaan. De Israëlieten moeten olijven bij Moshe brengen om olijfolie van te maken voor de kandelaar. Vervolgens krijgt Moshe de opdracht om de priesterkleding te maken voor de hoge priester Aharon en diens zonen, de priesters. Hij moet hen die aantrekken en hen vervolgens tot priester wijden volgens de instructies van de eeuwige en onder het brengen van de voorgeschreven offers. De parasha wordt afgesloten met de instructie om het reukofferaltaar te maken en hoe te gebruiken. De Haftara Tetzaveh wordt gelezen uit Yecheskel, Ezechiël 43, vers 10 tot 27. Dit gaat over de nieuwe tempel die gebouwd gaat worden als de grote koning, de Messias, terugkeert naar Jeruzalem. Yecheskel moet het huis van Israël over de tempel gaan vertellen, hoe de tempel eruit zal zien en welke verordeningen ervoor zullen gelden. Vervolgens wordt vanaf vers 13 het altaar beschreven, dat is het brandofferaltaar. Hierna krijgt Yecheskel instructies hoe de Levitische priesters die nageslacht zijn van Tzadok op dit altaar moeten offeren, 7 dagen lang, om verzoening te doen, het te reinigen en in te wijden. De lezing uit het vernieuwde verbond is deze week uit Marcus 4 vers 35 tot 5 vers 43. Yeshua stilt de storm op het meer voor de ogen van zijn talmidim, zijn discipelen. Hij ontmoet bij de graven aan de overkant van het meer een bezetene, die hij van onreine geesten bevrijdt. Als hij terugkeert van de overzijde van het meer, geneest hij een vrouw van bloedvloeien en wekt hij het gestorven dochtertje van synagogeleider Jairus op uit de dood. Wij zullen in deze parasha stilstaan bij de kleding en de wijding van de hoge priester Aharon. Deze indrukwekkende kledingstukken hebben ons veel te vertellen over het ambt van de hoge priester en bevatten veel verwijzingen naar de grote hoge priester, Yeshua HaMashiach. De parasha begint met de opdracht aan Israël dat ze olijven bij Moshe moesten brengen, waarvan pure olijfolie gemaakt moest worden om olie voor de kandelaar te maken. De olijven moesten gestoten worden om de pure olie vrij te maken. Waarschijnlijk gebeurde dit in een vijzel. Rashi zegt hierover dat de eerste olie, de meest zuivere die uit de olijven verkregen werd, slechts gebruikt mocht worden voor de kandelaar. De resterende olie, die minder zuiver was, werd alleen gebruikt voor het bereiden van de spijsoffers. De kandelaar moest elke avond ontstoken worden en brandend gehouden worden van de avond tot de morgen in het heilige van de tabernakel. Elke dag moest Aharon of een van zijn zonen de kandelaar verzorgen, de pitten bijhouden en de olie verversen. Nachmanides schrijft dat de middelste pit van de kandelaar altijd moest blijven branden en dat van dit licht de andere pitten elke avond weer moesten worden aangestoken. Een overblijfsel hiervan kunnen we vandaag de dag nog waarnemen in de synagoge. Tegenover de heilige arken, waar de Torahrol wordt bewaard, brandt dag en nacht een lampje. In vele synagogen is dat een olielampje. Het lijkt of dit tekstgedeelte een beetje misplaatst is in deze parasha, waar het gaat over de ambtskleding en wijding van de priesters. Maar niets is toevallig in het woord van God. Ten eerste was de functie van de kandelaar om licht te brengen in de tabernakel. Dit licht werd alleen door de priester gezien. Hij was de enige die in de tent mocht komen. Maar de kandelaar staat ook voor het licht dat de eeuwige laat vallen op de goddelijke dingen die zich in de tabernakel bevonden. Als we daarbij bedenken dat olie in de hele Bijbel een beeld is van de Heilige Geest en alles met zalving en wijding te maken heeft, dan wordt alles veel begrijpelijker als we verder lezen. Dan krijgt Moshe de opdracht om zijn broeder Aharon en diens zonen Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar uit de zonen van Israël tot zich te laten komen voor de priesterwijding. Hiermee kondigt de Eeuwige aan wie hij heeft uitgekozen om als hoge priester en als priesters in het heiligdom te mogen dienen. Dat hier de vier zonen van Aharon met name worden genoemd, betekent ook dat alleen zij en hun nakomelingen als priesters mochten dienen. Als Aharon nog meer zonen gehad zou hebben, dan waren die van het priesterambt uitgesloten. Er moet voor Aharon heilige kleding gemaakt worden. Het doel van deze heilige kleding is dat Aharon waardigheid en aanzien zal hebben. Dit lijkt wat vreemd in onze tijd. Maar we moeten bedenken dat het hier niet gaat om de persoon van Aharon, maar om het ambt van hoge priester. We kunnen dit vergelijken met de koningsmantel die koning Willem-Alexander droeg toen hij als koning werd ingehuldigd. De mantel getuigde van zijn koningschap, zijn waardigheid en aanzien als staatshoofd. Dezelfde functie hebben de priestergewaden in de katholieke kerk en de toga die nog steeds door predikanten gedragen wordt in sommige protestantse kerken. Het ambtsgewaad getuigt van de door God geschonken waardigheid aan het ambt. De ambtsdrager moet zich er dan ook steeds van bewust zijn dat hem de waardigheid en aanzien van het ambt slechts door Gods genade is geschonken. Hij zal hieraan in zijn bediening moeten beantwoorden. De hoge priester is een type van de grote hoge priester die later zal optreden en die wij uitvoerig beschreven vinden in de brief aan de Hebreeën, in het vernieuwde verbond, de hoofdstukken 3 tot en met 9. Hierin wordt uitvoerig ingegaan op de bediening van Yeshua als hoge priester, als middelaar van het vernieuwde verbond. Eerst door het volmaakte offer dat hij heeft gebracht met zijn eigen bloed, maar ook door de bediening die hij voortdurend heeft in het hemelse heiligdom. De zonen van Aharon, de priesters, zijn een type van de gelovigen. Immers, allen die Yeshua hebben aangenomen als redder en verlosser, maken deel uit van een koninklijk priestergeslacht, een heilige natie. We lezen dat in de eerste brief van Kefas, Petrus, hoofdstuk 2, vers 5. Deze uitverkiezing gold eigenlijk al voor het hele volk Israël. We hebben dat gelezen in Parashat Jitro, toen de Eeuwige zich openbaarde bij de berg Sinai. Exodus 19 vers 6. De verschillende kledingstukken voor de hoge priester worden vervolgens uitvoerig beschreven. Rashi beschrijft er 8. Als we de opsomming lezen in Exodus 28 vers 4, dan komen we tot 6. Maar hij noemt ook nog de gouden plaat op het voorhoofd en verderop in de parasha worden ook nog de onderbroeken genoemd. Alles moest gemaakt worden uit goud, wol en linnen. Als eersten worden genoemd de borsttas of borstplaat en de efod. Deze moesten gemaakt worden van hetzelfde materiaal, namelijk goud, blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol. Volgens de traditie werden van het goud draden gesneden en werden deze draden met de verschillende kleuren wol tot één draad gesponnen, waarmee de stof van de efod en de borsttas werd geweven. De efod was een schort en bestond uit een voorzijde en een achterzijde die aan de bovenzijde met een schouderstuk bijeen werd gehouden. Op dit schouderstuk moesten aan beide zijden een onyxsteen worden bevestigd. De stenen moesten in gouden kassen worden gevat, zodanig dat het goud de stenen geheel omsloot. In deze stenen moesten de namen van de zonen van Israël worden gegraveerd. Het graveren wijst erop dat die namen onuitwisbaar waren. Rashi weet ons te vertellen dat de namen van de zonen gegraveerd werden in volgorde van geboorte. 6 op de ene steen en 6 op de andere steen. De bedoeling was dat Aharon tijdens zijn dienst als hoge priester deze stenen met de namen van Israëls zonen voor het aangezicht van de eeuwige op zijn schouders zou dragen, als gedenkstenen, zodat de eeuwige herinnerd zou worden aan hun rechtvaardigheid. Rabbi Sforno voegt daaraan toe, opdat de eeuwige barmhartigheid zou bewijzen aan Israël, ten gunste van de stamvaders. De borsttas was een rechthoekige lap die werd geweven van dezelfde stof als de efod. Deze borsttas behoorde bij de efod die vervolgens werd dubbel gevouwen tot een vierkant met een lengte en een breedte van een span. Hij werd de borsttas van de beslissing of van de rechtspraak genoemd. Aan de voorzijde werden 12 stenen bevestigd in 4 rijen van 3. De stenen moesten uit 12 verschillende edelgesteenten worden gemaakt in gouden zettingen gevat. Ook hier gold dat de gouden zettingen precies naar de vorm van de stenen gemaakt moest worden. In deze stenen moesten de namen van de 12 zonen van Israël gegraveerd worden, ook hier weer in een onuitwisbaar schrift, bestemd voor de 12 stammen. Volgens Rashi betreffen het hier dezelfde namen als die op de onyxstenen, volgens andere uitleggers zouden het de namen van de 12 stammen betreffen, gegroepeerd volgens dezelfde indeling als bij de legering van het kamp rondom de tabernakel, zoals we kunnen lezen in nummer 2, maar de tekst geeft dit niet als zodanig aan. In de borsttas moesten de Urim en de Tumim gedragen worden. Deze werden ook wel orakelstenen genoemd en dienen als middel om leiding van God te verkrijgen. Over deze Urim en Tumim is heel weinig bekend. Het is zelfs de vraag of het wel stenen waren of dat ze van ander materiaal, bijvoorbeeld edelmetaal, gemaakt zouden zijn. Ook over de vorm is niets bekend. Volgens de Rashi was in het materiaal waarvan de voorwerpen waren gemaakt de onuitsprekelijke naam van de eeuwige gegraveerd. Opvallend zijn wel de namen. Urim betekent lichten en Tumim volmaaktheden. Op verschillende plaatsen in de schrift worden de Urim en Tumim genoemd. Onder andere in nummerie 27 moesten ze door de priester Elazar gebruikt worden. In 1 Samuel 28 worden ze door koning Saul gebruikt, maar hij krijgt hierdoor geen inzicht in de wil van God. In Ezra en Nehemia worden ze genoemd om vast te stellen wie tot het priesterambt mag worden toegelaten. De bedoeling van de borsttas was dat Aharon de namen van de kinderen van Israël en ook het oordeel van Israël op zijn hart zou dragen voor het aangezicht van de Eeuwige, als hij dienst deed in het heiligdom. Bij dit oordeel moeten we niet denken aan het oordeel van God over Israël, maar de leiding van God aan Israël om tot een rechtvaardig oordeel in belangrijke zaken te komen, om Gods wil en leiding te kennen, bijvoorbeeld in de rechtspraak. Deze borsttas heeft nog een opvallend detail. De Hebreeuwse naam is Goshen, wortelletters Geet, Shin, Nun. De getallen van deze letters zijn 8, 350, samen 358. Dit getal is hetzelfde als dat van het woord Mashiach, Mem, Shin, Yod, Geet, 40, 300, 10, 8. Goshen heeft ook dezelfde letters als het woord Nachash, slang. Dit woord komen we al tegen in de Hof van Eden, maar ook als de koperen slang in Numeri, waarin de slang ook een beeld is van de gekruisigde Yeshua. Hij zelf spreekt erover in Jochenan, Johannes 3. In de efod en in de borsttas zien we dus het beeld van de hoge priester Yeshua, die op zijn schouders de namen van het volk draagt. De schouders spreken van kracht. Maar met de Goshen draagt hij de namen van het volk en hun rechtvaardig oordeel op zijn hart. En het dragen op het hart spreekt van de liefde. We komen deze twee termen, schouder en hart, ook tegen in Hooglied 8, vers 6. Het Hebreeuwse woord daar, zeroa, wordt als arm vertaald, maar kan ook als schouder worden vertaald. Het is de bruid die vraagt aan de bruidegom, een beeld van de Mashiach, om haar te dragen als een zegel op zijn hart en als een zegel op zijn schouder. Opvallend is het woord zegel, gotam, dat ook gebruikt wordt om aan te duiden hoe de namen van de zonen van Israël in de stenen gegraveerd moeten worden. Pituche gotam, graveerwerk van een zegel. De namen van de zonen van Israël die als zegels op de schouder en op het hart van de hoge priester gedragen moesten worden. Hoe mooi komen al deze details bij elkaar. De Urim en Tumim zijn ook een beeld van de leiding van de Heilige Geest, de geest van Yeshua, die de gelovigen wil leiden in de beslissingen in hun leven. En wij hebben daarvoor geen voorwerpen nodig. We mogen eenvoudig de Vader om zijn leiding bidden en de Heilige Geest zal ons bekendmaken welke weg we hebben te gaan. Yeshua heeft ons dat beloofd, zoals te lezen in Jochenan 14 vers 26. Bij de efod behoort ook het bovenkleed, het me'il ha'efod. Het is gemaakt van blauw-purperen, dat is hemelsblauwe wol. Het blauw-purper verwijst ook weer naar het hemelse priesterschap. We komen diezelfde kleur en materiaal ook tegen in nummerie 15, waar gesproken wordt over de tzitzit, de schouderaden aan de vier hoeken van het bovenkleed van de man. Daarin moest een blauw-purperen wollen draad verwerkt worden. Het doel van die draad was dat de Israëlitische mannen dagelijks werden herinnerd aan de geboden van de Tora en dat ze die zouden doen en zo heilig zouden zijn voor God. Onderaan het wollen bovenkleed moesten 70 granaatappeltjes worden bevestigd, gemaakt van blauw-purper, rood-purper en scharlakenrode wol. Ze moesten onderaan de zoom van de mantel bevestigd worden, om en om, en tussen elke granaatappel een gouden belletje. Volgens de Talmud zouden het in totaal 72 granaatappeltjes en even zoveel belletjes rondom de onderzoom betreffen, de helft van aan de voorzijde en de helft aan de achterzijde. Het getal 72 verwijst mogelijk naar de 70 volkeren die de wereld bevolken. Maar er waren ook 70 oudsten over Israël aangesteld, zoals te lezen in nummerie 11. Het getal 70 komt vele malen voor in de Torah, onder andere bij de bouw van de tabernakel. Yeshua stelde 70 talmidim, discipelen, aan om het evangelie in Israël te verkondigen. Het Sanhedrin, dat Yeshua tot de dood veroordeelde, bestond ook uit 70 leden, plus 1, de hoge priester als voorzitter. 70 is het getal van de volheid, niet van de volmaaktheid, maar van de volheid of volledigheid. Die belletjes hadden een functie. Het geluid moest gehoord worden als Aaron het heiligdom binnenging voor het aangezicht van de Heere, maar ook als hij weer naar buiten ging. Dat geluid moest gehoord worden, anders zou hij sterven. Een ander bijzonder attribuut was de gouden voorhoofdplaat die met een hemelsblauw koord aan de voorzijde van de tulband bevestigd moest worden. In de meeste vertalingen wordt hij de heilige diadeem genoemd. In de Statenvertaling de kroon der heiligheid. Het Hebreeuwse woord is nezer. De eerste betekenis van het woord is wijding. Het wordt ook gebruikt om het nazireerschap aan te duiden. Het komt van het werkwoord nazar, dat zich toewijden betekent of zich onthouden van. En dat is wat het hele leven van Yeshua zo mooi omschrijft. Zijn hele leven was geheel toegewijd aan de eeuwige Vader. In die gouden plaat moesten de volgende woorden gegraveerd worden. Kodesh Ladonai. In de Statenvertaling, maar ook in de herziene Statenvertaling, is dit niet juist vertaald. Men heeft vertaald met de heiligheid van de Heere. Ook hier vond ik de beste vertaling weer bij de Nadense Bijbel. Heilig voor de Ene. En dat is wat er letterlijk staat. Heilig voor de Eeuwige. Wat was de functie van deze plaat? Vers 38 geeft weer. Hij moet namelijk op het voorhoofd van Aaron zijn, zodat Aaron de ongerechtigheid kan dragen van de geheiligde gaven die de Israëlieten brengen, ja, van al hun geheiligde geschenken. Hij moet namelijk voortdurend op zijn voorhoofd zijn om hen aangenaam te maken voor het aangezicht van de Heere. Wat betekent dit? Als de Israëlieten offerden in het heiligdom, dan ging het niet altijd perfect. Zo konden de offeraars vaak onbewust fouten maken bij het brengen van de offers. De priesters moesten toezien op het offeren en daarbij behulpzaam zijn. Maar ook die konden fouten maken. Zo was er altijd de mogelijkheid dat er iets fout ging. Deze ongerechtigheden die in onschuld werden gedaan, men was er niet op uit of men was er zich niet van bewust, werden bij de eeuwige verzoend door middel van de gouden plaat die Aaron, de hoge priester, op zijn voorhoofd droeg als een gedenkplaat voor de eeuwige. Aaron is het type van de eeuwige hoge priester in het hemelse heiligdom. Zo mogen wij weten dat Yeshua als hoge priester ook voor ons pleit in het hemelse heiligdom voor onze ongerechtigheden die wij zo licht en vaak in onwetendheid of in onoplettendheid begaan. Een gebed of een zegen die wordt uitgesproken waarvan je je kunt afvragen of die wel Bijbels is. Of een handeling rond het gebruik van het heiligavondmaal waarvan je zou kunnen zeggen dat moet eigenlijk anders. Onbewust of in onwetendheid gedaan. Gelukkig hebben wij een hoge priester in het hemelse heiligdom die eeuwig voor ons pleit en die ook deze ongerechtigheden voor ons verzoent. Hebreeën 7 vers 25 en 9 vers 11 tot en met 14. Adonai, Panav, El. Er is heel veel te vertellen over de priesterkleding, maar onze tijd is beperkt. Als teken van waardigheid wordt ook nog genoemd de tulband, waarop de gouden gedenkplaat werd bevestigd. Dan was er het onderkleed van wit linnen. Wit linnen dat de onschuld, de zondeloosheid voorstelt. We komen dat ook weer tegen in het laatste boek van de Bijbel, Openbaringen, waar in hoofdstuk 7, vers 9 en 13 wordt gesproken over de menigte die niemand tellen kan, die voor de troon en het lam staan, gekleed in witte gewaden. In vers 13 wordt uitgelegd dat het de gelovigen zijn die uit de grote verdrukking komen en die hun kleren gewassen hebben in het bloed van het lam. In Openbaring 19, vers 7 en 8 wordt gesproken over de bruiloft van het lam en over de bruid die het gegeven is zich te kleden met smetteloos blinkend linnen. Alhoewel de kleur wit hier niet genoemd wordt, durf ik het aan te zeggen dat die blinkende kleur een oogverblindend wit was. Dit blinkend fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Ook deze gerechtigheden vinden hun oorsprong in het bloed van het lam, het volmaakte offer van Yeshua aan dat kruis. Ten slotte wordt in onze tekst nog een gordel van fijn borduurwerk genoemd, die gedragen werd over de onderkleding. Ook de zonen van Aharon kregen priesterkleding, niet zo mooi en indrukwekkend als de kleding van de hoge priester. Zij kregen onderkleding en gordels. Het materiaal was dubbeldraads fijn linnen, maar de kleur wordt niet genoemd. Waarschijnlijk was het wit linnen. En ze krijgen sierlijke hoofddoeken om hen waardigheid en aanzien te geven. In Exodus 28, vers 42 worden dan nog de linnen broeken genoemd, die zowel Aharon als de priesters moesten dragen om hun schaamdelen te bedekken. Dit mogen vreemd lijken in onze dagen, maar we moeten beseffen dat het dragen van ondergoed tot ongeveer 2 eeuwen geleden ook in onze streken niet gebruikelijk was. Bij de dienst in het heiligdom en voor het altaar moesten zij deze dragen. Ook dit was voor hen een zaak van leven en dood. En dan nog iets over de priesterwijding. Dat ging gepaard met het brengen van offers, een jonge stier en 2 lammeren, alsmede ongezuurd brood, ongezuurde koeken met olie gemengd en platte ongezuurde koeken. Deze offers worden uitgebreid beschreven in het boek Vayikra, Leviticus. De wijding begon met een wassing. Dit was niet een wassing van handen en voeten en het gezicht, maar het was totale wassing, zoals dit vandaag de dag nog gebeurt in de synagoge, in het mikwe, een totale onderdompeling. Het werkwoord wat hier gebruikt wordt is een vorm van het woord ragats, wortelletters resh geet tzade. Dit woord wordt ook gebruikt als Naaman, de Syrische veldheer, zich op aanwijzing van Elisa in de Jordaan gaat baden om genezen te worden van melaatsheid. We lezen dit in 2 Koningen 5 vers 14. 7 maal moest hij zich onderdompelen in de Jordaan en werd hij genezen, feitelijk gereinigd. Deze onderdompeling in het mikwe moesten Aharon en zijn zonen ook ondergaan bij hun wijding tot priester. Als ze daarna dienst moesten doen in het heiligdom, moesten ze altijd eerst langs het koperen wasvat om hun handen en voeten te wassen. Dat was de dagelijkse reiniging die zij moesten ondergaan. Maar ze hoefden zich maar eenmaal totaal te reinigen door onderdompeling bij hun wijding. Iets dergelijks zien we ook terug bij de voetwassing die Adonai Yeshua verrichtte aan zijn talmidim bij de Pesachmaaltijd voor zijn gevangenneming. Het is de talmid Kefas, Petrus, die eerst weigert om zich de voeten te laten wassen. Maar als Yeshua hem wijst op de noodzaak van deze dagelijkse reiniging door Yeshua, dan wil hij de ragats helemaal ondergaan. Yeshua wijst hem erop dat dat onnodig is. In Johannes 13 vers 10 zegt Yeshua: wie gebaat heeft, lees ragats, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. Als wij in Yeshua opnieuw geboren zijn en we hebben daarvan in het mikwe door middel van ragats getuigenis afgelegd, dan zijn we al geheel rein. Maar door de kleine onreinheden die we in het dagelijks leven weer oplopen, gewild of ongewild, hebben wij het nodig dat we als priesters eerst langs het wasvat gaan om onze handen en voeten te wassen. Dit is nodig om onze priesterlijke dienst te kunnen vervullen. Die reiniging krijgen wij door het gebed en het lezen van het woord van God. Vervolgens werden Aharon en zijn zonen in hun priesterkleding gekleed. Opvallend dat de kleding al werd aangetrokken voor de wijding. Begrijpelijk als je beseft dat de kleding bij de wijding behoort en daarvan deel uitmaakt. Het is wel opvallend dat de tulband van Aharon eerst op zijn hoofd werd gezet en dat hij daarna werd gezalfd met de heilige zalfolie door deze op zijn hoofd te gieten, alhoewel de rabbijnen hierover van mening verschillen. Abraham ibn Ezra meent dat eerst het hoofd werd gezalfd en dat daarna de tulband werd opgezet. Maar de tekst geeft duidelijk aan dat de volgorde anders was. Nachmanides stelt dat de tulband van boven open was en dat de zalfolie daardoor op het hoofd van Aharon werd gegoten. Psalm 133 geeft een mooi beeld van die zalving en vergelijkt dat met de rijkdom van het eensgezind en in liefde samenwonen van broeders en zusters natuurlijk. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard van Aharon, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Met die zoom wordt hier de zoom rondom de halsopening bedoeld. Rashi heeft nog een mooie aanvulling op deze zalving. Hij schrijft dat druppels van de olie op het voorhoofd van Aharon werden aangebracht en andere druppels olie onder zijn oogleden. Met de vinger werd met de olie de vorm gemaakt van de Griekse letter Chi. Deze letter heeft de vorm van onze hoofdletter X. Het is toch heel mooi om zo'n detail te lezen in het commentaar van zo'n beroemde Joodse rabbijn. De letter Chi is de eerste letter van het Griekse woord Christos, dat in het Hebreeuws Mashiach betekent. Ten slotte nog iets over Moshe. Rabbi Ezra stelt in zijn commentaar dat de feitelijke eerste hoge priester niet Aharon was, maar Moshe. Dit lijkt ver gezocht, omdat de Torah daarover geen melding maakt. Maar als je het goed beschouwt, dan is dat ook weer niet zo vreemd. Moshe is het die de aankondiging doet aan het volk van de goddelijke verkiezing van Aharon tot hoge priester. Hij is het ook die het hele wijdingsritueel van de priesters uitvoert, zoals dat ook later door de hoge priesters zal gebeuren. Ezra zegt hierover dat Moshe de bediening van hoge priester nooit op zich heeft genomen, niet omdat hij onder die verantwoordelijkheid uit zou willen, maar omdat hij ook nog de zware taken had van leraar en rechter van het hele volk Israël. Goed beschouwd waren zowel Moshe als Aharon beide een type van Yeshua. Moshe als leraar van de Torah en middelaar van het Sinaï-verbond en Aharon is een functie en hoedanigheid van hoge priester. Ze wijzen beide vooruit naar wat Yeshua voor de gelovigen is. De middelaar van het vernieuwde verbond en de hoge priester die met zijn eigen bloed als volmaakt offer het hemelse heiligdom is binnengegaan om voor ons gelovigen te pleiten bij de Vader en voor ons verzoening te doen. Ik wens u een heel rustig weekend toe en Shabbat Shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël.

Radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het grootste koraalrif ter wereld dreigt verder af te sterven. Het Great Barrier Reef bij Australië heeft voor het tweede jaar op rij te maken met verbleking. Dat kwam niet eerder voor. De verbleking wordt veroorzaakt door hoge temperaturen van het zeewater. Daardoor verdwijnt de huid van het koraal, bestaande uit algen, en blijft het witte kalkskelet.